Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze w piątek 13. No tak, dzisiaj wszystko zdarzyć się może, no ale nie bądźmy przesądni. To miłe, że zechcieli Państwo wstać o tak wczesnej porze, a może ktoś jeszcze z Państwa nie usnął. Niemniej nasze dzisiejsze spotkanie zresztą jak w każdy piątek spędzimy pod hasłem Trójka budzi off. Łyk kawy, łyk herbaty, jeden przysiad, drugi przysiad. No i oczywiście adres do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Z drogi do Gdańska pozdrawia redaktora prowadzącego zespół Kolasz i niejaki redaktor Michał Kirmuć. A no właśnie, jeżeli Państwo też są z nami, serdecznie zapraszam do korespondencji. Niech to będzie przepiękny piątek. More joy. Nowość od Duran Duran, ale również od japońskiego żeńskiego zespołu J-pop disco punkowego, od zespołu Chai. I to właśnie lider Duran Duran, Simon Lebon, zaproponowałby zaprosić panie do wspólnych nagrań. Ich energia, ich poczucie zabawy naprawdę rozsadzają uszy. Tak właśnie o Chai powiedział pan Simon. 10 minut po godzinie 4, trójka budzi off do godziny 6. No to może jeszcze raz, panowie, z Duran Duran. radio tune. I swear I've heard before. Chill. Is it something real? Or the magic I'm feeding off your o tej porze. Zresztą chyba nie tylko o tej. Come on down. No a tych panów zresztą nie trzeba państwu chyba przedstawiać. Duran Duran w trójce. I pani Ewa z Wrocławia napisała, że właśnie ten utwór zalicza do takiego top 5 piosenek i życia. No a składamy serdeczne życzenia pani Ewie, bo pani Ewa dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Oczywiście 18, prawda? No właśnie, nie mam co prawda kalendarza analogowego, takiego z szeleszczącymi kartkami, ale za to, jeżeli państwo pozwolą, posłużę się takim cyfrowym, nieszeleszczącym. Zresztą w radiu chyba nie wypada szeleścić. No tak, imieniny dzisiaj obchodzą Diana, Helena, Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła, Sekundyn, Wigbert i Wolebor. Ofowe najlepszości na antenie trójki, a czy tort dźwiękowy będzie? No owszem. takiego w dźwiękach z lat 80., że nie chcą się ode mnie oderwać. No właśnie, w tym przypadku to nie dosłownie 80s, bo Andrew Klinko, który ukrywa się pod pseudonimem Drop Majesty, 2 lata temu pojawił się w Poznaniu. Może ktoś z Państwa był na tym koncercie? Proszę śmiało dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Panie redaktorze, a co my tu mamy? Mroczne dźwięki o tej porze? No niestety, chyba powoli musimy się przyzwyczajać do takiej konfiguracji oświetleniowej. Dni robią się coraz krótsze i krótsze i krótsze. Divide Lights i Twice a Man. Göteborg. Stamtąd pochodzą, no i chciałbym tutaj przytoczyć nazwiska panów. Naprawdę bardzo chciałbym, ale boję się, że mógłbym nieco się zapędzić w kozi róg. Wymowa tutaj no nie należy do najprostszych. No ale zostańmy przy imionach, zostańmy przy trójce panów, którzy tworzył ten projekt. Dan, Karl oraz Ingemar. Dan i Karl poznali się w Göteborgu, no i to był początek lat 70. Każdy z panów wtedy tworzył swój własny zespół, no ale postanowili, że połączą siły. I tak 8 lat później, w roku 78, powstał duet o nazwie Cosmic Overdose. No ale nie o nim dzisiaj, tylko o projekcie Twice a Man, który powstał 3 lata później. Wtedy właśnie wydali swój pierwszy album Music for Girls. No ale myślę, że to nie jest tylko muzyka dla pani. 28 minut po godzinie 4. Pani Alina napisała, że budzik zadziałał. Dzień dobry, za oknem przyzwoicie chłodno i czuję się już powoli zbliżającą się jesień. that is lost now in future and past. Light years away from our daily tears, those unperceived moments which always last. Poseidon became lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wealth, god of an island, there lived a family, was a daughter of beauty and health. Atlantis was the island's name, greatest treasury of all times. Human eyes did never see the same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait. They call the columns of Heracles. Cleito was a daughter's name, a princely virgin of clearness and love. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law. Son of God, son of God, and daughter of earth, daughter of earth, they created ten sons, human creatures, who've been of supreme being at birth, of pure essence and perfect features. What a divine possibility to overcome evil. So listen what man did. swoją nazwę zaczerpnęli z powieści Wellsa Wehikuł czasu. No i to właśnie w tej książce możemy przeczytać o niejakich Elojach, których spotyka na swojej drodze główny bohater podczas jednej ze swoich podróży w czasie. Poseidon's Creation z albumu Ocean, z albumu koncepcyjnego, albumu opartego na mitycznym mieście Atlantydy, opowiadające o jego zagładzie, o jego zatonięciu. Jeżeli Państwo pamiętają, a zakładam, że właśnie tak, prezentowałem Państwu właśnie ten utwór o tak wczesnej porze, ale jakoś tak ostatnio, no przyznam się szczerze, że nie mogę się od tej kompozycji uwolnić. Może i Państwu zacznie chodzić po głowie. Kto wie? No to teraz piękna podróż do filmowego świata. No i ostrzegam, że ten utwór też potrafi uzależnić. Do filmu Tamte dni, tamte noce. Call me by your name. Filmu, który pachnie brzoskwiniami. Zresztą pewnie potwierdzą to ci, którzy są posiadaczami dwóch winyli w kolorze brzoskwiniowym. Może ktoś z Państwa ma bo podobno okładka też pachniała nieziemsko, pachniała brzoskwiniami. Call Me By Your Name. Absolutnie polecam soundtracki z tego filmu. Za kwadrans wybije godzina piąta. Tu Trójka. Sometimes you're on your own, no one else to stand right by your side. And even when you're alone, everyone's around you deep inside. Running so insane, it's the only way. You're simply everybody's formula of love, but somehow we all know every mind is a puzzle on its own. If you break it, you lose it all. Program trzeci. Nadzieja i obietnica, która pojawia się w liście napisanym przez ojca Chaudet do swojej córki. Liście, w którym mowa o obietnicy, o nadziei, że pokona raka. Promise, Jezebel i utwór piąty, dzisiaj w Trójka Budzi Off. Przed nami ponad czterominutowa zapowiedź nowego albumu Tęskno. Tęskno gra poezję. Nie chcieć być symfonią całą, ale dźwięcznym, głośnym tonem. Nie chcieć być wszechświatem całym,